Ewa yi mani yow de li nga neké mani li dafa baaxul Ewa yi mani yow de li nga neké mani li dafa baaxul Yanga jarao, ambambang, yanga kawo.